ਹੈਲੋ ਪੁੱਛਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਜੀ ਸਿੰਗ ਇਸ ਪਲੇਇੰਗ ਯਾ ਸਿੰਗ ਇਸ ਪਲੇਇੰਗ ਕਾਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਗਿਣ ਲਓ सारे गल मेरी सुन लो एक एक करके क्वालिटीज़ गिन लो मिलना नी कोई होर रब ही कोई बनाया सारी दुनिया ने मेनू सरदार जी बुलाया नचा सारी रात मेरी बैटरी भी होंदी ओवर मेरा ना चलदा जिदा पाउंड ते डॉलर मेरी पावर ते लोकी कदे शक नहीं लो करे दे मेरी रफ्तार दुनिया नू पीछे छड दे तुझे आई है किंग की रिंग सिंग इज ब्लिंग सिंग इज ब्लिंग तुझे आई है किंग की रिंग सिंग इज ब्लिंग सिंग इज ब्लिंग जदों मारा ललकारा गिर जाए पहाड़ साउंड मेरी बुलंद जिदा शेर दी दहाड़ कम छोटा हो या बड़ा मैं पीछे नहीं हो हटदा एक नहीं दो नहीं मल्टी टास्किंग करदा फोन दा सरदार जदों मेरे हाथ आया सरदार जी दा फोन मैं इनू बुलाया माइक्रो मैक्स फोन जदों चकदा एक सिंग सारी दुनिया कहदी इट इज नथिंग लाइक एनीथिंग ओए तुझे आई है किंग की रिंग सिंग इज ब्लिंग तुझे आ...